Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dla wszystkich absolwentów wystarczy w szkołach miejsc, mówi szef Ministerstwa Edukacji Narodowej. W pożarze szpitala psychiatrycznego na Ukrainie zginęło 6 osób. Wieczorem koncert charytatywny Nie jesteś sam na rzecz piosenkarza Stana Borysa. Wszyscy absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych znajdą swoje miejsce w szkołach średnich, zapewnia minister edukacji. Postanowiliśmy jeszcze raz, po raz kolejny poprosić kuratorów, by zebrali informacje te najbardziej aktualne dotyczące liczby miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów, dodaje Dariusz Piątkowski. Pewne zaciemnienie tematu wynika być może z tego, że w niektórych dużych miastach samorządy zdecydowały się na ruch, który pozwala absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów na złożenie dokumentów do kilkunastu czy nawet większej liczby szkół. To powoduje, że w systemie ten sam uczeń pojawia się wielokrotnie, co może sprawiać wrażenie, że liczba uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach średnich jest zdecydowanie większa niż ta rzeczywista liczba absolwentów. Liczba miejsc przygotowanych w szkołach, klasach oraz dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów jest odpowiednia i ci uczniowie będą mieli miejsca do nauki w szkole średniej, dodaje minister Piątkowski. W podwarszawskim Nadarzynie przedstawiciele ONZ spotkali się z politykami i przedsiębiorcami. Godzinę temu rozpoczęły się tam międzynarodowe targi Warsaw Humanitarian Expo. Łączymy się z Nadarzynem. Targi śledzi Karol Surówka. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, jaki jest cel tego spotkania? Przedstawiciele ONZ-u chcą zachęcić przedsiębiorców, by zaangażowali się w projekty humanitarne i pracowali nad rozwiązaniami, które mogą zostać wykorzystane w rejonach dotkniętych kryzysem. Tylko połączony wysiłek przyniesie efekty, mówił podczas otwarcia targów szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Charities. Organizacje charytatywne, fundacje, media i przedsiębiorcy muszą rozmawiać i wspólnie mierzyć się z światowymi wyzwaniami dla pomocy humanitarnej. Dla firm i instytucji Warsaw Humanitarian Expo to jednak nie tylko miejsce do dyskutowania, ale też do pokazania się potencjalnym inwestorom ze swoimi nowymi rozwiązaniami. Pokazujemy nasz system filtrowania wody. Przyjechaliśmy tu z Rumunii. W przypadku tsunami czy powodzi można go użyć, by dostarczyć czystą wodę mieszkańcom. Targi Warsaw Humanitarian Expo potrwają do czwartku. O czym mówił Karol Surówka. W pożarze szpitala psychiatrycznego w Odessie na Ukrainie zginęło 6 osób. Kolejne kilka osób znajduje się w szpitalu. Ogień w budynku wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak poinformowała ukraińska Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, ratownikom udało się ewakuować z budynku 19 osób. 4 z nich, nie odzyskawszy przytomności, zmarło zaraz po wyniesieniu ze szpitala. Kolejne 2 zmarły już po przewiezieniu na oddział intensywnej terapii. Przyczyna śmierci to zaczadzenie. Do pożaru dachu szpitala psychiatrycznego w Odessie doszło w nocy. Pożar gasiło około 60 strażaków. Na miejscu pracują śledczy. Wstępna przyczyna pożaru to podpalenie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. O 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert charytatywny Nie jesteś sam na rzecz piosenkarza Stana Borysa. Wykonawca jaskółki uwięzionej i spaceru dziką plażą wymaga specjalistycznego leczenia oraz długiej i kosztownej rehabilitacji. Stan Borys w rozmowie z Radiową Jedynką osobiście zaprosił na koncert, który będzie transmitowany na portalu polskieradio.pl i na antenach Polskiego Radia. Z największą radością i wdzięcznością zapraszam Państwa na koncert moich ukochanych przyjaciół, którzy wystąpią z okazji wsparcia mojej chorobie. Wśród nich znajdzie się Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Jerzy Grunwald, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska, Agata Dąbrowska, Kaja, Grzegorz Wilk i Olga Bończyk. Muzyk jest częściowo sparaliżowany, czeka go długa i kosztowna rehabilitacja. Koncert współorganizują Polskie Radio i Fundacja Lex Nostra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie, miejscami na zachodzie i południu więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz z porywistym wiatrem. W Zakopanem 27 stopni, w Przemyślu, Augustowie 29, w Szczecinie, Rzeszowie i Lublinie 30, w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Koszalinie i Olsztynie 31, w Gdańsku 32, w Bydgoszczy 33, a we Wrocławiu 34. Trójka.

going to be. Every single word, feeling, and who you really are. Kasai, płyta tygodnia w programie trzecim, a płytę wysyłamy do Joanny, do Konina i do Stanisława, do Katowic. Życzę Państwu dobrego słuchania. 13 minut po 10, jak zwykle we wtorek o tej porze. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Jak zwykle we wtorki proponuję randkę ze sztuką. Tym razem będzie naprawdę intymnie. Zapraszam do prywatnego mieszkania Jerzego Grzegorzewskiego, legendy polskiego teatru. Reżyser stworzył sobie w warszawskim mieszkanku, bo niewielkie to, muzeum, gromadząc taką ilość zabytkowych mebli i przedmiotów, że prawie brakowało miejsca dla domowników. Właściciel tego osobliwego, eklektycznego zbiorowiska obiektów zmarł 14 lat temu. Większość rzeczy znalazła miejsca w muzeach, jednak duch Grzegorzewskiego w mieszkaniu pozostał. I od kilku miesięcy zadomowiła się tu galeria A Tak. Może ktoś z Państwa pamięta dawny A Tak lub A Tak, jak kto woli, można czytać jednym ciągiem, przedsięwzięcie finansowane przez Krzysztofa Musiała. Pierwsza galeria pod tym szyldem funkcjonowała od 2007 roku przy krakowskim przedmieściu nieopodal Uniwersytetu. W 2016 zniknęła ze stołecznej galeryjnej mapy, by odrodzić się właśnie w mieszkaniu Grzegorzewskiego przy Mazowieckiej. Zdobycie tej placówki wymaga troszeczkę wysiłku, bo uwaga, jest to czwarte piętro, no ale czego się nie robi dla sztuki i to jeszcze tak intymnie pokazywanej. U celu na tym czwartym piętrze czeka na fanów rekompensata. Tym razem jest to spotkanie z obrazami Jacka Sympolińskiego. Jest ich raptem 29 z różnych okresów twórczych tego artysty. Mini przegląd dokonań profesora, pokazujący jego drogę przez życie i przez sztukę. Sympoliński należał do pokolenia urodzonego kilkanaście lat przed wojną. Pokolenia, które doświadczone tym kataklizmem przypominało go o swojej twórczości. No ale nie tak wprost. Tytuł pokazu w galerii A Tak jest cytatem z wywiadu udzielonego przez Sympolińskiego kilka lat przed śmiercią. Z malarstwem sobie poradzę. A brzmi buńczucznie i istotnie tak było. Sympoliński radził sobie z techniką, którą zwykliśmy nazywać malarstwem. Ale farb używał nie tylko po to, żeby zrobić dekoracyjną kompozycję, ale żeby niejako wyjść poza wizualną stronę świata. Pejzaż był dla niego oddaniem lokalnej aury, portret majakiem przywołującym charakter danej osoby. Najważniejsze dlań były kwestie egzystencjalne, próby dotarcia, doszukania się sensu życia, sensu cierpienia. Zawsze największe wrażenie wywierały na mnie, i nadal tak jest, kompozycje Sembolińskiego przez niektórych uważane za abstrakcje. Fioletowe lub niebieskie połaci, pokryte farbą tak grubo, tak namiętnie, intensywnie, że przewiercone pędzlem na wylot. Podziurawione, poranione przez autora, chcą niejako za niego dotrzeć do sedna pracy, do sedna istnienia. A wiem, że to niegdysiejsza postawa. Dziś każdy chce mieć z górki. Jednak gdyby komuś chciało się spojrzeć w przeciwnym kierunku, wejść pod górkę, niech zdobędzie się na wysiłek i dotrze do wystawy i do sztuki Jacka Sempolińskiego. Gorąco namawiam. W galerii Atak do 31 lipca. Monika Małkowska. Pani Moniko, dziękujemy, jesteśmy zachęceni. No i do usłyszenia za tydzień. A ja ciągle proponuję Państwu randkę z muzyką. I teraz to będzie mój ulubiony Beatles, czyli George Harrison. Tym razem sięgam po płytę, która jest hołdem dla tego artysty. No i różni wykonawcy pojawiają się na tych płytach, ale na tej płycie, ale utwory są nam doskonale znane. Sleeping while my guitar gently programie do południa z płyty, która jest hołdem dla George'a Harrisona, Todd Rundgren, While My Guitar Gently Weeps. Dodam jeszcze tylko szybciutko, że ten utwór znajduje się w zestawie do głosowania i gdyby ktoś z Państwa lubił zespół Whitesnake, to utwór jest zatytułowany Trouble is your middle name i można oddać na ten utwór swój głos na listę przebojów programu trzeciego. Teraz to. Under your spell, I thought I knew you, but now I know. Dawno nie było to świetne utwór Don't Chain My Heart. To był zespół Toto w programie Do Południa. A teraz fragment naszego programu, o który często pytają nasi słuchacze, czyli utwory z radia lampowego, czyli utwory nie nowe, które po latach brzmią ciągle fantastycznie i wydaje nam się, spoglądając na radio, że nasze radio znowu ma lampy. A zatem dziś z radia lampowego, w tych warunkach przyrody, jakie mamy za oknami, padło na zespół The Mamas and Papas. Passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. The Mamas and the Papas, California Dreaming, dziś w ramach Radia Lampowego, a ja zaczytałem się trochę w liście naszego oddanego słuchacza, który mieszka i słucha Trójki w Działoszynie. Otóż on podpisuje się zwykle jako Rock Metalowe Serce i jestem przekonany, że część z Państwa go zna, bo wielokrotnie już mówiłem o kwasie z Działoszyna, ale dziś Rock Metalowe Serce rozbawiło mnie mocno, dlatego że przesyła pozdrowienia, uwaga, z lazurowego Działoszyna. I od razu zechciało mi się kontynuować ten wątek i zapytać Państwa, jakie jeszcze inne lazurowe miejscowości czy miasta w Polsce nas słuchają. To proszę dać znać. Jakie lazurowe miejsca w Polsce jeszcze dziś są z Trójką? piotr.baron@polskieradio.pl To był zespół Kult, a tu już mija prawie druga godzina naszego spotkania. A ja mam dla Państwa zaproszenia na koncerty i oto pierwsza pula zaproszeń koncertowych. To będzie niedzielny koncert Odbędzie się 16 czerwca o godzinie 19. Wystąpi dla Państwa Mika Urbaniak i Victor Davis. To oczywiście w studiu Agnieszki Osieckiej. Proszę dzwonić do Edyty w sprawie zaproszeń. 2 2 7 3. Mika Urbaniak, Victor Davis. 16 czerwca o 19. Niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czekamy na Państwa zgłoszenia. 2 2 7 3 zaproszenia czekają. No a teraz w ramach odpowiedniego wypełnienia wtorkowej audycji do południa damskimi głosami Nora Jones. Every thought that I ignore, and all the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know Nora Jones z nowej płyty, ale przyznaję, że ta nowa płyta Nory troszkę mnie zaskoczyła. Teraz o książkach w programie do południa. Porozumiewawczy uśmiech, który wysyłali sobie Polacy w kolejkach do urn wyborczych. Optymizm, który zagościł na dobra po debacie Wałęsa-Miodowicz jesienią 1988 roku. O nastrojach tych czerwcowych dni sprzed 30 lat opowiada Można wybierać. Reporterska książka autorstwa Aleksandry Boćkowskiej. Więcej Jan Niebudek. Na początek pytanie. Co dziś pomyślelibyśmy o sobie, patrząc na zdjęcie samych siebie z tamtych dni? No uśmiech zawstydzenia, jak można było tak wyglądać, jak można było nosić tureckie swetry, we wzory, te dżinsy dekatyzowane, białe adidasy. Mówi Aleksandra Boćkowska. Natomiast myślę, że moja książka może pozwolić się nam samym usprawiedliwić przed samymi sobą, dlaczego byliśmy tacy nieporadni, bo skoczyliśmy na bardzo głęboką wodę z bardzo niewygodnej, ale dobrze znanej klatki. Klatka zatem zaczyna się otwierać, zaczyna się czas nieprzewidywalny, wielkie narodowe opuszczanie strefy komfortu, jakby to ująć językiem trenerów rozwoju osobistego. Z informacji, jakie napływają z poszczególnych województw, wynika, że Solidarność znalazła szerokie poparcie, stwierdził Bronisław Geremek podczas konferencji prasowej. Oznacza to, dodał, poparcie dla pewnej filozofii Solidarności i Lecha Wałęsy, której zasadą jest kompromis i dialog z władzą. Autorka idzie tu w nieoczywistą stronę, opisuje m.in. losy ówczesnych opozycjonistów, jak i szeregowych członków partii, skupiając się zwłaszcza na obu grupach z miast, takich jak Włocławek czy Kutno. Bardzo ciekawe były lektury stenogramów partyjnych z niedużych miast, gdzie widać, jak ci działacze są kompletnie przerażeni i czują się oszukani. Czują się oszukani przez centralę partyjną przede wszystkim, że się zgodziła na to wszystko, na tę kampanię, na ten kościół, który nagle współorganizuje właściwie kampanię Solidarności. Oni są przyzwyczajeni do pracy od godziny do godziny, a tutaj wolontariusze Solidarności po nocach rozlepiają w całych miastach te plakaty. Dla nich to jest zupełnie szokujące. Potem dostają te wyniki i ktoś z nich wspomina, że odbierają je ze łzami w oczach. I też trzeba pamiętać, że często ci nawet bardzo lokalni działacze partyjni ubolewali nad utratą władzy, którą sprawowali no jednak często dosyć brutalnie. Byli w swoich miastach postrachem no i płakali za utratą tego przywileju. A jednak jest też historia Krzysztofa Grządziela, sekretarza partii z Włocławka, który wierzy do dziś w komunizm, jednak odniósł niebywały biznesowy sukces po transformacji i regularnie gości na liście 100 najbogatszych Polaków, ma też kunsztownie zdobiony pałac. Boćkowska przyznaje, że choć sama najchętniej słuchała wtedy Tomka Lipińskiego, to w książce opisuje inny przypadek, prekursora późniejszych boysbandów, grupy Papa Dance. Oni kursowali bez przerwy na linii Polska-Związek Radziecki, mieli gigantyczne koncerty w Moskwie. Na Łużnikach 100 tysięcy ludzi, niesamowite. No i w Zielonej Górze na Festiwalu Piosenki Radzieckiej byli stałym gościem. Mnie to w ogóle szalenie zafascynowało, że w dniu, kiedy no pada komuna, w Zielonej Górze w amfiteatrze odbywają się próby do festiwalu, który zaczyna się za dwa dni i ludziom w ogóle ani są w głowie wybory, tylko zastanawiają się, jak tam dobrze wypaść na estradzie. Główną gwiazdą jest rzeczywiście Papa Dance, a oni wkrótce potem menadżer odwołuje im trasy po Związku Radzieckim i wysyła do Stanów Zjednoczonych, gdzie grają dla jakichś wąskich grup w klubach polonijnych i właściwie nie wytrzymują tego i po jakimś czasie zespół się rozpada. Nie było mocnych bez litości. Za to rosła przedsiębiorczość. Wreszcie można było dostać paszport i choćby ruszyć na zachód trzeba było mieć wizę, to były wyjątki. Bez wiz można było pojechać do Berlina Zachodniego i bodaj do Wiednia, gdzie rozstawiły się wielkie polskie bazary. Zagierka już można było po demoludach jeździć, więc ludzie opracowali strategię przetrwania i wiedzieli, gdzie sprzedać kryształy, a kupić krem i jak na tym dobrze wyjść. No i oczywiście ta końcówka lat 80., początek 90. to był tego rozkwit największy. Te paszporty są o tyle symboliczne, że one, no to było takie uchylenie drzwi do wolności, zanim jeszcze było nawet wiadomo, że będą wybory, w których będzie uczestniczyła Solidarność. A mówiła Aleksandra Boćkowska, autorka, jak Państwo słyszeli, ciekawej książki pod tytułem Można wybierać. Teraz zespół Koma.